چلیے اب الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھیں گے. ریماحن نیزے, را میم ہا ہے ایروز کے معنوں میں, متعمدن ارادتن جانتے بوجھتے, عین میم دال اس کا روٹ ہے امد, انام اونٹ بکری گائے بھینس یعنی چوپائے, نون عین میم اس کا روٹ ہے زوا عدلن دو منصف یعنی صاحب عدل انسان مسلمانوں میں سے, حجن قربانی کا جانور جو ماہ حرام میں ذبح ہونے کے لیے حرم میں بھیجا جاتا ہے, سیارہ قافلے کے لیے بھی آتا ہے اور مسافر کے لیے بھی, سین یا را اس کا روٹ ہے, سیر کہتے ہیں چلنے کو, یہاں مسافر مراد ہے. اور قافلے کو سیارہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اکثر اوقات وہ بھی چلتا رہتا ہے. کفارتن ڈھانپ دینا بدلہ, کفارہ اس کا روٹ ہے, کسی ایسے گناہ پر جس کی شریعت میں سزا تو ہو اور اس گناہ پر اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے جو معلومتا یا کوشش اللہ کے راستے میں کی جائے اور وہ اس گناہ کو ڈھانپ لے اسے کفارہ کہتے ہیں. صید البحری سمندر کا شکار, یہاں اسے مراد مچھلی ہے. صید کا لفظ شرن ان حیوانات کے پکڑنے پر استعمال ہوتا ہے جو اپنی حفاظت خود کرتے ہیں بشرطے کہ وہ جانور حلال ہوں اور کسی کی ملکیت میں نہ ہوں. قلائت وہ جانور جن کے گلے میں پٹے ڈلے ہوں. قاف لام دا اس کا روٹ ہے, بالغ القعبہ کعبہ کو پہنچنے والا جو حدود حرم میں ذبح کیا جائے. بالغ کا لفظ با لام غین سے ہے, بلغا تبلیغ مبلغ بلاغت یہ سب لفظ اسی روٹ سے آتے ہیں. عزیزن اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے, وہ جس پر کوئی غلبہ نہ پا سکے. ذنتقام انتقام لینے والا, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ. قیام للناسی لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ, قاف واو میم یا قاف یا میم سے ہے. الخبیث ناپاک چیز, خا با سا اس کا روٹ ہے, اسم معرفہ ہے, جسے اللہ نے حرام قرار دیا. الطیب پاکیزہ چیز, جسے اللہ نے پاک قرار دیا. توئے یا با اس کا روٹ ہے. چلیے جی افعال کو دیکھ لیتے ہیں. تنالوہ اس تک پہنچتی ہے, نون یا لام اس کا روٹ ہے. باب فتح نیلن مصدر ہے. فعل مدارے واحد مؤنث غائب. یذوقو وہ چکھے, زال واو قاف اس کا روٹ ہے. باب نصرا ذوقن مستر ہے. فعل مدار منصوب. واحد مذکر. آدھا وہ پھرا. عین واو دال اس کا روٹ ہے. باب نصرا اودن مستر کسی چیز کے ہٹ جانے کے بعد دوبارہ اس کی طرف لوٹنا. ینتقم وہ انتقام لے گا یا وہ بدلہ لے گا. نون قاف میم اس کا روٹ ہے. باب افتعالن انتقامن مستر ہے. فعل مدار واحد مذکر غائب. بس جی.